wiatr słabiej umiarkowany z kierunków wschodnich. Na razie informacji o deszczu nie znalazłem, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia, co może wpłynąć na nasze samopoczucie. To przynajmniej mam nadzieję, że muzyką poprawimy ten nastrój i też tymi informacjami, że ma być cieplej, no i też Państwo będą mieli szansę odpowiednio przygotować się w kontekście garderoby do tego dnia. Teraz Leny Krawic i Human, a potem Jakub Skorupa. Dzień dobry, jestem z Polski. No to dzień dobry w takim razie. Czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymążyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fale czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kiedyś to było. Wracamy do kalendarium. Tym razem kalendarium muzyczne. Rok 1912. 13 maja przyszedł na świat Gil Evans, aranżer jazzowy, który pracował m.in. z Milesem Davisem i Stingiem. Rok 1949. Wtedy to na świat w Birmingham przyszedł Pete Overend Watts, bitarzysta. To takie połączenie basisty z gitarzystą, czyli basista mocy The Hopple, ale bitarzysta to zapamiętam. W 1950 w tym roku urodził się gitarzysta i wokalista Danny Kirwan, który występował w jednym z wczesnych składów Fleetwood Mac. No i też data, która jest znana wszystkim fanom Steve Landa, Hardawaya, Judkinsa, który powszechnie znany jest jako Stevie Wonder. W 1950 roku w stanie Michigan urodził się ten artysta, niewidomy od urodzenia wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista, jest także jednym z najpopularniejszych amerykańskich artystów. W swojej twórczości wykorzystuje połączenia międzygatunkowe, bo i soul, i funk, i pop, i rock, i jazz, i reggae, i R&B, i muzyka afrykańska, jest też progresywny rock i rock and roll, i wszystko to tworzy taką niezwykłą mieszankę, która sprawia, że nagrania tego właśnie artysty w liczbie ponad 100 milionów płyt rozeszły się na całym świecie, co czyni go jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych albumów w historii. Te piosenki, no ciężko jest wybrać taki załącznik urodzinowy, ale z drugiej strony uczynię to z premedytacją, ponieważ Stevie Wonder napisał piosenkę, która jest grana przy okazji urodzin. Zatytułowana jest Happy Birthday, a że Stevie Wonder ma dzisiaj urodziny, no to w takim razie wszystkiego najlepszego przesyłamy drogą radiową życzenia. Warto również dodać, że przed wyborami do Sejmu Kontraktowego w Polsce w 1989 roku przebywający wówczas w Polsce Stevie Wonder udzielił wsparcia Solidarności. Na specjalnym spotkaniu w jednej z warszawskich kawiarni zaśpiewał m.in. razem z Janem Lityńskim i Jackiem Kuroniem piosenkę I Just Called to Say I Love You. Wszystkiego najlepszego. To kalendarium muzyczne w trójce. Stevie Wonder świętuje dzisiaj urodziny. 19 minut po piątej, a my przesyłamy życzenia. Set aside.

No i myślę, że można podłączyć się do tego chóru śpiewającego Happy Birthday Stevie Wonder, kolejne urodziny. Rok 1951 w Newcastle w Wielkiej Brytanii urodził się Paul Thompson, który w latach 1971-1980 był perkusistą Roxy Music. Po rozstaniu z kolegami Thompson współpracował m.in. z Garym Moorem i zespołem Concrete Blonde. Rok 1966 przyniósł światu Rolling Stonesową piosenkę Paint It Black. Rok 1966 urodziła się Alison Elizabeth Goldfrapp, angielska wokalistka, założycielka zespołu Goldfrapp, który też od czasu do czasu pojawia się na antenie Trójki. A w 1967 roku w Nowym Jorku urodził się Chuck Schuldiner, amerykański gitarzysta i wokalista, lider formacji Death and Control the Night, jeden z pionierów gatunku death metal. To zdecydowanie dla fanów ostrzejszego grania. Mamy też coś z polskiego podwórka. Rok 1976, wówczas urodził się Rafał Kazanowski, gitarzysta grający w zespołach Wafa Muffin, Pablo Paweł i Ludziki. To są te projekty, które są związane z tym artystą i za chwilę też coś z katalogu Wafa Muffin pojawi się na antenie, ale jeszcze kilka dat. Rok 88, w wieku 58 lat zmarł Chet Baker, czyli trębacz i wokalista jazzowy. Urodził się 23 grudnia w 1923 roku. Rok 1996 i 13 dzień maja, wówczas ukazała się trzecia studyjna płyta George'a Michaela zatytułowana Older, jedna z tych najlepiej i najbardziej powszechnie znanych. Ukazał się też szósty album Moby'ego zatytułowany 18, 2002 rok, a w USA ukazała się pierwsza studyjna płyta Duffy o tytule Rock Ferry i było to 6 lat później, czyli w 2008 roku. To teraz wróćmy jeszcze do tego 1976, kiedy to 13 maja pierwsze dźwięki wydał z siebie Rafał Kazanowski. Wszystkiego najlepszego. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! To all of the masses who can hear it now, this one goes for the positive style by the power given from the most high. I bless each and everyone in the name of thy, with the power given by the creator, by the father of the Moses and the Israelites. Everybody look for the Holy Land and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Sadama Sagana z głośników Aniela Bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak portale gry Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu, kiedy trzeba, idzie w sukurs. Teraz salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. Szalom. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. Szalom. A teraz pokój na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum szalom. Nieważne daleko czy blisko stąd. Salam aleikum szalom. Salam aleikum szalom. Szalom. Salam aleikum szalom. Shalom, shalom. Ja daję to, co mam, rozdaję raga muffin. Raga to kanto gadana, która wiruje jak dym. Moja łajba nigdy nie zatonie jak Santoryn. Wiatrem są moje słowa,

Na zegarze 34 minuty po godzinie 5. Sprawdzamy, co słychać na portalach internetowych. Polskieradio24.pl. Amerykańskie szkoły zaczynają korzystać ze sztucznej inteligencji i kamer wideo, aby wykrywać broń. Poszczególne stany wprowadzają te przepisy nakazujące stosowanie takich urządzeń. W USA w placówkach edukacyjnych często dochodzi do tragicznych strzelanin. Stan Kansas może wkrótce zaoferować szkołom dotację w wysokości do 5 milionów dolarów na wyposażenie w kamery monitorujące i w systemy sztucznej inteligencji, które będą w stanie wykryć osoby noszące broń. To oprogramowanie, zwłaszcza może robić wrażenie. Oprogramowanie sztucznej inteligencji musi zostać opatentowane, oznaczone jako kwalifikowana technologia antyterrorystyczna zgodnie z pewnymi standardami branży bezpieczeństwa i stosowane jest już w co najmniej 30 stanach i zdolne jest do wykrywania 3 grup broni palnej. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. Broń zalewa amerykańskie szkoły, pomoże sztuczna inteligencja. Teraz Rosja, cywil pokieruje machiną wojenną Putina. Wszystko dla zwycięstwa. Rewolucja na Kremlu. Po 12 latach ze stanowiska szefa MON odchodzi Siergiej Szojgu. Jego dymisja i przejęcie nowego stanowiska nie jest jedynym zaskoczeniem. Swój stołek stracił też kremlowski jastrząb Nikołaj Patruszew, uznawany za jednego z tak zwanych siłowników i człowieka z bliskiego otoczenia Putina. Roszady wywołały już lawinę komentarzy, a o tym między innymi można przeczytać na łamach wirtualnej Polski. I jeszcze informacja ze świata medycyny. Wracamy na portal polskieradio24.pl. Jako pierwszy na świecie dostał nerkę świni. Niestety Richard Slejman, pierwszy biorca przeszczepu genetycznie zmodyfikowanej nerki świni, zmarł 2 miesiące po przeprowadzeniu operacji. Odpowiadający za nią zespół zapewnił, że nic nie wskazuje na to, aby przyczyną zgonu był przeszczep. Mężczyzna przeszedł zabieg w szpitalu ogólnym w Massachusetts w USA w marcu w wieku 62 lat. Chirurdzy wyrazili przekonanie, że świńska nerka wytrzyma co najmniej 2 lata. W sobotę rodzina pacjenta i szpital, w którym przeprowadzono operację, potwierdzili śmierć mężczyzny. 62-latek był pierwszą żyjącą osobą, która przeszła taki zabieg i zrobił to też między innymi dlatego, żeby dać nadzieję innym osobom, które są chore i które potrzebują takiej pomocy. Ksenotransplantacja to jest właśnie ta kategoria zabiegów. Oznacza leczenie ludzi komórkami, tkankami lub narządami pochodzenia zwierzęcego. Podobne wysiłki przez długi czas skończyły się niepowodzeniem, ponieważ ludzki układ odpornościowy natychmiast niszczył obcą tkankę zwierzęcą. Niedawne próby koncentrowały się na świniach, które zmodyfikowano tak, aby ich narządy bardziej przypominały ludzkie. I Polskie Radio 24.pl na swoich łamach między innymi tym tematem się zajęło. Za 23 minuty 6. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, nearer than father, scent of lemon drips from your eyes. our business if it's momentary. I wanna sharp it a gag if it's a bottle of black. I wanna strike the sack, I need the fans from it. I wanna shot in the dag, I wanna make me mad. I wanna live the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth, where there are lands on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna heal. Overhanded in a turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. The US fire like the same bit salinger. I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shadow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry on, such a real scavenger. That's why I'm saying you're keeping me from me. Hit me for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only in there. To live out of reach, sloping family, short to tall. 1-3, swallow the key. In their footprints, I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Za kwadrans godzina szósta. No to jeszcze jedno zaproszenie na bardzo wyjątkową audycję. Zwykle byśmy zapraszali na trzy kwadranse jazzu, no ale niestety mija pierwszy tydzień od tej smutnej wiadomości, która do nas dotarła. W wieku 88 lat zmarł Jan Ptaszyn-Wróblewski, saksofonista, kompozytor, aranżer, dyrygent. A te słowa zazwyczaj jako pierwsze umieszcza się w biografiach Ptaszyna. No, a dla nas był to po prostu kolega i mistrz z radiowego podwórka. W Polskim Radiu pracował ponad pół wieku. Sztandarowa audycja Ptaszyna to oczywiście trzy kwadranse jazzu i była prezentowana na antenie Trójki nieprzerwalnie od 1970 roku aż do poniedziałku w zeszłym tygodniu, czyli do 6 maja 2024 roku, kiedy pojawiło się, no tego jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy, ale ostatnie wydanie audycji. No i dzisiaj wyjątkowa okazja, żeby spędzić ten czas przy Radio Odbiorniku. Audycja Michała Margańskiego, czyli Margana o Janie Ptaszynie Wróblewskim o godzinie 23 w porze trzech kwadransów jazzu. Warto też powiedzieć, że oprócz fantastycznych jazzowych płyt, Jan Ptaszyn-Wróblewski miał również na koncie kompozycje rozrywkowe. Skomponował kilka wielkich przebojów polskiej piosenki, m.in. Zielono mi z tekstem Agnieszki Osieckiej oraz Żyj kolorowo do słów Wojciecha Młynarskiego, którą teraz tę piosenkę zaśpiewa Ewa Bem. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Taba, taba, taba, taba, ta bardzo przenikliwa myśl. Daba, daba, daba, daba, daba, we twoim dniom, więc już